تاو شوئی دا دیوانو لوی لخ کرد لگو درا ارمان دا خاپیر یو مسافر دا لگو درا ارمان دا خاپیر یو مسافر دا لگو درا تاو شوئی دا دیوانو لوی لخ کرد لگو درا ارمان دا خاپیر یو مسافر دا لگو درا ارمان د خپیر یو مسافر در ګدرا ادن چنار خفدا پر ظالم خزان حکیم دا ادن چنار خفدا پر ظالم خزان حکیم دا پر لید غموخ کرد مر ورد لگو درا ارمان د خپیر یو مسافر د لگو درا تاو شوئی د دیوانو لوی لخ کرد لگو درا ارمان د خپیر یو مسافر د لگو درا ارمان د خپیر درد میل زخمونو سرا دزان پوینو بند رنگولونا دشا محمد عمر عجب خویونا دلو دل گرانزی شندر غیرتونا دشا محمد عمر عجب خویونا دلو دل گرانزی شندر غیرتونا حلم طبیعتا حیانات ظلمی او عجز فقر لکا ملن گلنا تا تا در درمی لزخمونو سرا دزان پوینو بند رنگلنا خدایا خیستا لکا لون گلنا چنار پشان دنگلونا تا تا در درمی لزخمونو سرا دزان پوینو بند رنگلونا دا غیرت من باہی متا زونا هیر بمین شیڈک لفتا زونا دا غیرت من باہی متا زوانان ہیر بمین شیڈک لفتا زوانان زاکر اللہ اوہ وزدوڑ لڑن لپا قرآن شلو کلن گلونا تا تا در درمی لزخمونو سرا دزان پوینو بند رنگلونا خدایا خیستا لکا لونگلونا دادا چنار پشان دنگلونا تا تا در درمی لزخمونو سرا دزان پوینو بند رنگلونا دنائم جان لار منو نزار دا علم گل خدمتونو نزار دنائم جان لار منو نزار دا علم گل خدمتونو نزار هر مجاهد بایل دل خوکول لزلو بلری شوفر زنگلونا تا تا در درمی لزخمونو سرا دزان پوینو بند رنگلونا دغان خیلو نمرو خان پرو ظلمو بس نور پورا ایخ پل ارمان پرو ظلمو دغان خیلو نمرو خان پرو ظلمو بس نور پورا ایخ پل ارمان پرو ظلمو ورانو شوی غیرتونو سران تا تا درد رومی لزخمونو سرا دزان پا وینو بندی رنگونو نا خدایا خیستا لکا لونگونو نا